فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أورقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه، یہاں بھی اللہ عز و جلال نے نافرمانی کے لیے ذم کا لفظ استعمال کیا. ہم نے جتنے بھی پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی پکڑ گناہ کی وجہ سے کی ہے. کیسے پکڑ کی؟ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ایسی پکڑ کی کہ ان پہ پتھروں کی بارش کر دی. اللہ عز و جلال ہی جانتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ آج کالا بادل نظر آئے تو خوف شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، جب آندھی آتی یا بادل آتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ کے اندر جاتے، کبھی باہر. سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کی رسول کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے جو قومیں گزری تھی نا وہ بھی خوش ہوتے تھے، شاید بارش آنی ہے لیکن ان پہ عذاب آتا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے. جب الصخر بالواد، کھجور کے تنے جتنے ان کے قد تھے، اور کیسی کیسی طاقت تھی ان کے اندر، کس طرح وہ پہاڑوں کو کرید کے اپنے گھر بناتے، اور کس طرح وہ پاؤں مارتے سمجھتے کہ زمین کے اندر چلا جائے گا. اللہ عز و جلال نے ان کے گناہ کی وجہ سے انہوں نے رب کو نہیں مانا. نتیجتاً کیا ہوا؟ فرشتے نے ایک چیخ لگائی ہے، سب کے کلیجے پھٹ گئے. ہوا کو بھیجا، ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گیا کہ ہوا کیسے اندر تک جائے گی. اس ہوا نے ان کو پہاڑوں کے ساتھ مار مار کے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح وہ میتیں پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے. فمنہم من خسفنا به الارض، مال و دولت پہ گمنڈ کرنے والے قارون جیسے کو سارے اس کے ان حواریوں کے سامنے زمین میں دھنسا دیا. کوئی چھڑانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. گناہ کیا تھا؟ وہ ناز کر بیٹھا کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے اپنی صلاحیت سے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے دیا ہے. فمنہم من اغرقنا، فرعون جیسے اپنے رب کو، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والے کو اللہ نے پانی میں ڈبو کے مار دیا. اور دنیا دیکھ رہی تھی، یہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اس قصہ آپ نے سن لیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ان میں سے کسی پہ بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اس کا نتیجہ پا لیا.